بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم. آج کے اس مجلس کے لیے ہمارے بڑے بھائی جناب شفیع الدین صاحب نے یہ ٹاپک تجویز کیا ہے کہ فلمز ریسپانس وین سراؤنڈیڈ بائی ایڈورسٹی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا, بہت ہی ریلیونٹ ٹاپک ہے, اور ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر سبھی لوگ سوچتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی مجلس میں اسی پر بات چیت ہونا بڑا مناسب ہوگا. دیکھیے, ایک لفظ میں میں یہ کہوں گا کہ قرآن کی اس آیت میں جواب ہے اس کا. دیکھیے, یہ آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 17. سورہ لقمان آیت نمبر 17. وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, جو کچھ پڑے تمہارے اوپر اس پر صبر کرو, یعنی مصیبتوں پر صبر کرو. یعنی جس چیز کو انہوں نے ایڈورسٹیز کہا ہے, اسی کو قرآن میں وہاں پر علامہ سابق سے تعبیر کیا کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پڑے تو اس پر صبر کرو. جو ہمارا رسپانس جو ہے وہ صبر کا رسپانس ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اتنی کلیئر ہے کہ اس پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی کہ اس کا جواب قرآن میں یہی ہے کہ دنیا میں جو مصیبتیں پیش آئیں, جو ہمارے چاہت کے خلاف پیش آئے, کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے سکون, آرام, خوشی, جسے سبھی لوگ چاہتے ہیں, تو اس کے خلاف جو پیش آتا ہے اسی کا نام ہے مصیبت. تو جو کچھ بھی پیش آئے اس میں ہمارا رسپانس جو ہے وہ صبر کا رسپانس ہونا چاہیے. یہ قرآن کا جواب ہے, میں سوچتا ہوں کہ ایک لفظ میں. اس بات کو اور بڑھاتے ہوئے میں کہوں گا کہ یہ کوئی سادہ سی بات نہیں ہے. یہ بات جو ہے, قرآن کا یہ جواب جو ہے, یہ حقیقتاً نیچر کا قانون ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جو نظام بنایا ہے, جس کو ہم نیچر کہتے ہیں, اس نظام میں کوئی دوسرا رسپانس ہو ہی نہیں سکتا ہے. کسی اور رسپانس کی پاسبلٹی ہی نہیں سوا صبر کے. ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے دوسرا صبر کے سوا. میں چند آیتیں آپ سامنے رکھوں گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرا آپشن نہیں ہے صبر کے سوا, اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے قرآن میں ایک بہت ہی کلیئر آیت ہے, سورہ بلد آیت نمبر 4. البلد آیت نمبر 4, اس میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو کبد میں. کبد کے معنی ہوتے ہیں مشقت, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹائل یا سفرنگ. ٹائل میں پیدا کیا ہے انسان کو, کیونکہ خود پیدائش ہی جو اس ہے ہماری, پیدائش ہی میں جڑا ہوا ہے مصیبت اور مشقت. تو جب جیسے پیاس جڑی ہوئی ہے, ہمارے پیدائش میں پیاس جڑی ہوئی ہے, ہم پانی کے بغیر رہ نہیں سکتے کیونکہ پیاس جڑی ہوئی ہے ہماری زندگی میں. ہم چاہیں کہ ڈیٹیچ کر لیں اپنے آپ کو پیاس سے یا بھوک سے, تو ڈیٹیچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کوئی آپشن ادا نہیں ہمارے لیے سوائے کہ ہم کھائیں اور پیئیں یا پھر مر جائیں. تو جب خود تخلیق ہی میں یہ بات ہے, لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو مشقت میں, تو ہمارے لیے آپشن کہاں ہوا؟ مشقتوں ہی میں جینا ہمیں, جسے پیاس بھی جینا ہے, ہمیں بھوک میں جینا ہے, اسی طرح ہم کو مشقت بھی جینا ہے. کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. اسی طرح دیکھیے سورہ آراف آیت نمبر 24, سورہ آراف آیت نمبر 24, بعضکم لبعض عدو, تمہارا ایک تمہارے دوسرے کا دشمن ہوگا. یعنی انسان جو دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں, تو خود نظام تخلیق میں یہ بات شامل ہے. یعنی ایسے حالات اس دنیا میں رکھے گئے ہیں کہ لوگوں میں دشمنیاں پیدا ہوں, ایک دوسرے کی کاٹ کرے, ایک دوسرے کے خلاف سازش کرے, ایک دوسرے کو نجات دکھانا چاہے. بعضکم لبعض عدو, تو گویا کہ ہمیں عداوتوں میں جینا ہے, جس طرح سے سرد ملکوں میں لوگوں کو سردی میں جینا پڑتا ہے, گرم ملکوں میں لوگوں کو گرمی میں جینا پڑتا ہے. تو ہمیں جی نہیں ہے عداوت میں, ہم کہاں سے دوسرا آپشن ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. کیونکہ جب خدا ہی نے کہہ دیا کہ بعضکم لبعض عدو, اے انسان یا اے انسانوں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے, یعنی زمین پر جو تمہاری آبادی قائم ہوگی تو آپس میں دشمنیاں ہوں گی, عداوتیں ہوں گی, سائشیں ہوں گی, نفرتیں ہوں گی. اب دیکھ ہمارے لیے آپشن کہاں رہا, ہمیں تو جی نہیں ہے ایڈورسٹیز میں. لفظ وین جو ہمارے بھائی صاحب نے لگایا, اس میں وین کی بات نہیں ہے, یہ جب کی بات نہیں ہے کہ جب ایڈورسٹیز پیش آئے, نہیں, ایڈورسٹیز ہی میں جینا ہے. بعضکم لبعض عدو, میں آگے چل کر کے عرض کروں گا کہ اس میں حکمت کیا ہے. یہ خامخواہ کی نہیں ہے یہ باتیں, اس میں حکمت ہے. جیسے گرمی ہے تو اس میں بھی حکمت ہے, کچھ فائدے گرمی کے ہیں. سردی ہے تو اس میں بھی حکمت ہے, کچھ فائدے سردی کے ہیں. تو اس کی جو حکمت ہے وہ میں آئندہ عرض کروں گا انشاءاللہ. ابھی تو صرف آیتیں پیش کر رہا ہوں. ایک اور آیت لیجئے, وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, اور صبر کرو اللہ کی عبادت پر. گویا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. تو مقصدی زندگی ہمارا جو ہے وہ عبادت, یہاں عبادت جو ہے یہ گریٹر سینس میں ہے, وسیع مفہوم میں ہے. یہ مطلب نہیں کہ صرف پانچ وقت نماز, ہر وقت نماز پڑھیں مسجد میں جا کر کے, بلکہ پوری زندگی میں عبادت کا رنگ چڑھ جائے, یہ مطلب ہے اس کا. تو کیا کہ ہمارا جو پیدا ہی ہم اس لیے کیے گئے ہیں کہ ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی, یعنی عبادتی زندگی گزاریں. اور تو یہ فرمانا کہ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِ, اللہ کی عبادت میں صبر کرو. یہ ہے سورہ مریم آیت نمبر 65. یہ جو آیت ہے یہ سورہ مریم آیت نمبر 65, وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِ, کہ عبادت ہے زندگی کا مقصد ہمارا, اور عبادت جو ہے صبر کے بغیر ہو نہیں سکتی آیت کے مطابق. تو اپنے مقصد زندگی ہی کی تکمیل کے لیے ہمیں صبر کرنا ہے. اگر صبر نہیں کریں گے تو گویا کہ ہم عبادت بھی نہیں کر پائیں گے, تو پھر ہماری قیمت کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے, ہم بے قیمت ہو جائیں گے. اس سے بھی آگے دیکھیے قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 214, البقرہ آیت 214, یہ آیت ہے, ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما جاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی رسول اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اس کا مطلب یہ ہے, کس سے کہا جا رہا ہے, جو پرفیکٹ مومن تھے یعنی صحابہ کرام, رسول اللہ کے اول مومن, ان کو مخاطب کہا جا رہا. اب ہم سب لوگ بھی اسی میں شامل ہو گئے, لیکن پہلا خطاب جو ان کو کیا جا رہا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم کو جنت میں داخلہ مل جائے گا. اس کے الفاظ غور کیجئے, ہم حسب تم من تدخل الجنہ, کیا تم نے سمجھ رکھا کہ تم کو جنت میں داخلہ مل جائے گا. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا, حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات, وہ سخت حالات گزرے ہی نہیں جو پچھلوں پر گزرے تھے, ان پر مصیبتیں پڑیں, تکلیفیں پڑیں. اس زلزلوں کا مطلب ہے کہ ان کو ہلا مارا گیا, جسے زلزلہ آیا اور سارا بالکل ہل جائے سکتی ہے. تو ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں پڑیں, وہ ہلا مارے گئے. جب اس ہلا مارے گئے کے بعد انہوں نے اپنے کو ثابت کیا کہ ہم صبر کرنے والے ہیں, قائم رہنے والے ہیں, تب جنت ملی انہیں. تو تم کو کیا پیشگی جنت مل جائے گی؟ یہ بات دیکھیے بہت ہی کلیئر طور پر سورہ الدہر آیت نمبر 12, سورہ الدہر آیت نمبر 12, وجزاهم بما صبروا جنتا وحريرا, وجزاهم بما صبروا جنتا وحريرا, اور ان کو اللہ تعالی نے, یہ اہل جنت کے لیے آیا ہے, یہ جنت کن کو دی گئی, تو فرمایا کہ ان کو جنت دی گئی, ان کو جنت کا بدلہ دیا گیا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا. وجزاهم بما صبروا جنتا وحريرا, وہ بدلہ دے دیا گیا ان کو صبر کی وجہ سے جنت کا. وہ ہری مجھے ریشمی پوشاک, اچھی پوشاک, یہاں گویا یہ علامتی طور پر ہے. اچھی پوشاک علامت ہے کہ اور ساری چیزیں بھی دی گئی اسی نسبت سے. تو اب یہاں دیکھیے کہ وہ جزاهم بما صبروا, جنت کی قیمت ہی ہے صبر. وہ جزاهم بما صبروا جنت و ہریرا, جنت ملی کس لیے؟ کہ صبر کی پرائس انہوں نے ادا کی. اب آپ بتائیے کہ اس میں آپشن کہاں رہا ہمارے لیے؟ آپشن تو رہا ہی نہیں, یعنی یہ سوال وین کی بات ہے نہیں یہ, بلکہ یہ تو لازمن پیش آنا ہی آنا ہے, کیونکہ ہم کو پیدا کیا گیا ہے مشقت میں, ایسے حالات دنیا میں رکھے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں پیدا ہوں. اور ایک آیت اور سنیے, سورہ الفرقان آیت نمبر 20, یہ بڑی زبردست آیت, سورہ الفرقان آیت نمبر 20, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, اور ہم نے بنایا تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش, کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی بالکل دیکھیے کتنا عجیب الفاظ ہیں یہ, اور ہم نے بنایا تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش, تو کیا تم صبر کرو گے؟ مطلب تمہیں صبر کر کے اس آزمائش کو پورا اترنا ہے, تو کیا تم تیار ہو اس کے لیے؟ اس کے معنی اگر تم تیار نہیں ہو تو تمہارا نہ ایمان ہے, نہ اسلام ہے, نہ جنت ہے, نہ رحمت ہے, نہ کچھ بھی نہیں. کتنی زبردست آیت ہے یہ, سورہ الفرقان آیت نمبر 20, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, اور ہم نے بنایا تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش, تو کیا تم صبر کرنے کے لیے تیار ہو؟ آزمائش تو پیش آئے گی, کوئی کڑوا بول بولے گا, کوئی پتھر مار دے گا, کوئی تمہیں ڈھکیل دے گا, وغیرہ وغیرہ جو صحابہ کرام کے ساتھ پیش آیا, اسے ہونا ہی ہونا ہے. تو اس میں تمہیں صبر کا رسپانس دینا ہے, کیا تم تیار ہو اس کے لیے یا نہیں تیار ہو؟ نہیں تیار ہو تو تم الگ, ہم الگ, تو تب پھر نہ ایمان ہے, نہ تمہارا ہمارے نزدیک قبول, نہ اسلام ہے, نہ جنت ہے, نہ کچھ ہے, جاؤ تم جہاں جاؤ. دیکھیے ان آیتوں سے یہ بات دو چار کی طرح کلیئر ہو جاتی ہے کہ ایڈورسٹیز کے مقابلے میں یا مصیبتوں کے مقابلے میں ہمیں جو رسپانس دینا ہے وہ صرف ایک ہی رسپانس ہے, وہ ہے صبر کا رسپانس. کوئی دوسرا آپشن ہمارے لیے نہیں, سرے سے اگر ہم دوسرا آپشن لینا چاہیں گے دنیا ہی برباد, آخرت بھی برباد. کیونکہ قرآن حدیث میں آتا ہے اعلم ان النصر مع الصبر, یہاں نصر جو ہے دنیوی فتح کے معنی میں ہے, دنیوی کامیابی نصر جو ہے. علم ان نصر مع الصبر, جان لو کہ کامیابی صبر سے جڑی ہوئی ہے. یہ حدیث ہے علم ان نصر مع الصبر, جان لو کہ کامیابی صبر سے جڑی ہوئی ہے. یہاں دنیوی کامیابی مراد ہے. تو گیا کہ اگر ہم صبر کا رسپانس نہ دینا چاہیں, کوئی اور رسپانس ڈھونڈنے بطور خود, تو پھر ہماری کامیابی جو ہے مشتبہ, پھر ہمیں دنیا میں کامیابی نہیں ملنے والی ہے. کیونکہ جو کچھ ملے گا قانون فطرت سے ملے گا. آپ روشنی یہاں کمرے میں کیے ہوئے ہیں تو قانون فطرت سے مطابقت کر کے روشن کیے ہوئے اپنے کمرے کو. اگر آپ قانون فطرت سے لڑنے لگیں اور جو نظام قائم ہے پاور ہاؤس میں اس کو توڑ پھوڑ ڈالیں اور کہیں کہ میں تو ایسے کروں گا روشنی ویسے کروں گا, تو ویسے تو روشنی ہونے والی نہیں ہے. ویسے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا, نہ آکسیجن ملے گی, نہ پانی ملے گا, نہ کھانا ملے گا, نہ روشنی ملے گی, کچھ بھی نہیں ملنے والا. آپ کو نظام فطرت سے مطابقت کر کے ہی ملے گا جو کچھ ملے گا. تو یہاں بھی نظام فطرت کیا ہے, مصیبتوں پر صبر کا رسپانس دینا. آئندہ میں عرض کروں کہ صبر کا مطلب کیا ہے. صبر کو کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر جو ہے کچھ وہ ہے, یعنی بے عملی ہے, کچھ نہ کرنا ہے یا پسپائی ہے. یہ تو بہت ہی زیادہ جہالت کی بات ہے, بے عقلی کی بات ہے. جو لوگ صبر کو پسپائی سمجھیں اور جہالت سمجھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہ دنیا کی عقل ہے, نہ دین کی عقل ہے, کچھ بھی نہیں, جاہلانہ بات ہے. یہ صبر ایک بہت ہی زبردست قسم کی کا عمل ہے. آئندہ میں عرض کروں ماشاء اللہ. تو ایک بات یہ نکلی کہ اگر ہمیں دنیائی کامیابی حاصل کرنا ہے تب بھی صبر کا رسپانس دینا ہے, اور جنت لینا ہے تب بھی. میں نے آپ کو کلیئر آیت پڑھ دی, بالکل لے لی دو دو چار کی طرح سے, اس میں کوئی دو مت دوسرا مطلب ہو ہی نہیں سکتا. وجدہ ہوں بما صبر جنتوں واری. تو اگر ہمیں دنیا لینا ہے تب بھی صبر کا رسپانس دینا ہے, آخرت میں جنت لینا ہے, اللہ کی رحمت لینا ہے, تب بھی صبر کا رسپانس دینا ہے. یہ میں جو آیتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ اتنا زیادہ کلیئر ہے دو دو چار کی طرح, جو نہ مانے تو پھر اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا, میری اس بات کا انکار نہ کرے وہ, بلکہ یہ کہ میں تو قرآن ہی کو نہیں مانتا, بھاڑ پہ جائے قرآن, میں تو اپنی خواہش پہ چلنا ہے مجھے. اچھا اب یہ سوچئے کہ ایسا کیوں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں شروع میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ رحمان الرحیم ہے. تو کیا جو رحمان الرحیم ہے خدا کوئی خامخواہی مصیبت ڈال دے گا ہمیں؟ ایسا ناممکن ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. یہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے اس کو سمجھیے کہ معاملہ کیا ہے. نظام تخلیق کو سمجھیے, نظام تخلیق کو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے, اور یہ سائنس سے بھی ثابت ہو چکی ہے بات, ان لمیٹڈ پوٹینشیل آپ کے اندر ہے. آپ کا جو برین ہے, آپ جانتے ہیں کہ سورس جو ہے وہ ہر چیز کا برین ہوتا ہے, ہر چیز کا سورس برین ہے. تو برین میں ان لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, ان لمیٹڈ صلاحیت چھپی ہوئی ہے. آج تک کوئی سائنس ایسی نہیں ہے جو برین میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ناپ سکی ہو, ایسی کوئی سائنس ایسی نہیں ہے. یہاں تک ایک سائنٹسٹ نے تو یہ کہا ہے کہ میرا مجھے تو ایسا لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ سارے یونیورس میں جتنے پارٹیکل ہیں اتنے پارٹیکل ایک انڈیویجول برین میں ہوتے ہیں. اس انلمیٹڈ کیپیسٹی کو بتانے کے لیے اس نے ایک مبالغے کا انداز اختیار کیا شاید. اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے یونیورس میں جتنے پارٹیکل ہیں اتنے پارٹیکل اکیلے ایک انڈیویجول برین میں ہوتے ہیں. تو اتنا زبردست اس کے اندر پوٹینشیل ہے, لیکن وہ پوٹینشیل جو ہے وہ ہوتا ہے ڈارمنٹ پوزیشن میں, خابیدہ پوزیشن میں, یا سویا ہوا ہوتا ہے. اس کو ایکٹیو کرنا یہ ہمارا کام ہے. یہ دنیا میں ہر معاملے میں خدا نے ایسے ہی کیا ہے. آپ دیکھیے یہ جو آپ جس کو مشین کہتے ہیں آپ, وہ مشین جو ہے بنی بنائی تو خدا نے نہیں اتار دی. خدا نے زمین کے نیچے طرح طرح کے معدنیات رکھ دیے, سارے جو چیزیں ہیں وہ زمین کے چھپا دیا. آپ کھود کر نکالتے ہیں, مثلا آپ نے اور نکالا, اور نکال کر اس کو آپ نے یہ کیا کہ اسٹیل بن گیا وہ, پھر اور اس میں کیا کیا ملایا آپ نے تو یہ بن گیا. تو یہ انسان جو ہے ایڈ کرتا ہے ہر چیز میں, تب وہ چیز حاصل ہوتی ہے آپ کو. تو خدا نے ایک چیز کر کے آپ کو چھوڑ دیا ہے کہ آپ اس میں اپنی طرف سے کریں. یہی معاملہ مائنڈ کا ہے, یہ معاملہ آپ کی کیپیسٹی کا ہے جو ہے آپ کے اندر. تو خدا نے آپ کو ان لمیٹڈ کیپیسٹی دے کر کے, ان لمیٹڈ طاقت دے کر کے دنیا میں پیدا کر دیا. اب اس کا راستہ کیا ہے, اس مائنڈ کی طاقت کو ایکٹیو کرنے کا, ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے آپ کو وہی یعنی مصیبتوں میں ڈالنا, ایڈورسٹیز میں ڈالنا, کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. یہ بھی اب ثابت ہو گیا سائنس سے, جو کہتے ہیں برین اسٹارمنگ تھیوری. تو ان کا کہنا ہے کہ مصیبتوں میں جو آدمی پڑتا ہے تو برین کے اندر ایک اسٹارم پیدا ہوتا ہے, برین اسٹارمنگ ہوتی ہے, دماغ جاگ اٹھتا ہے. جتنا زیادہ آدمی ڈالا جاتا ہے مصیبتوں میں اتنے زیادہ اس کے برین جاگتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پیغمبروں کو سب سے زیادہ یہ حدیث ہے کہ پیغمبروں کو سب سے زیادہ ستایا گیا, اور فرماتے ہیں کہ مجھ کو سب سے زیادہ ستایا گیا, پیغمبروں میں بھی مجھ کو سب سے زیادہ ستایا گیا. اب غوث بھیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب تھے, کہ اللہ کو کیا پڑا تھا کہ سب سے زیادہ ستایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن سب سے زیادہ آپ کے مائنڈ کو سپر مائنڈ بنانا تھا, آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو سب سے زیادہ جگانا تھا, دنیا کا سپر مین بنانا تھا آپ کو. جیسا کہ ڈاکٹر مائیکل نے لکھا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا کامیاب آدمی, تو کامیاب آدمی بننے کے لیے آپ کو سپر مین بننا تھا. سپریملی سکسیسفل بننے کے لیے آپ کو سپر مائنڈ بھی بننا تھا. سپر مائنڈ کیسے بنتے آپ؟ اس کا ایک ہی راستہ تھا, مصیبتوں میں ڈالنا, جھٹکوں میں, طرح طرح کا پریشر, طرح طرح کا شاک, ہر قسم کی میں جس کو میں کہہ سکتا ہوں مینٹل ٹارچر. فزیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکل ٹارچر تو بہت کم ہوا, لیکن مینٹل ٹارچر ساری زندگی ہوا, ساری زندگی مینٹل ٹارچر ہوا. تو یہ مینٹل ٹارچر جو تھا کس لیے تھا؟ آپ کے مائنڈ کو سپر مائنڈ بنانے کے لیے. تو یہ پہلی بات ہوئی کہ آپ کی کیپیسٹی کو, آپ کے پوٹینشیل کو جگانے کے لیے خدا نے جو کورس مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو گزارا جائے ایسے حالات میں جہاں آپ پر پریشر پڑے, آپ پر شاک پڑے, آپ پر مصیبتیں پڑیں, تاکہ آپ پوٹینشیل جاگیں آپ کے. تو یہ جو اس میں جب مصیبتوں میں پڑیں آپ, تو اس مصیبتوں کے یعنی مصیبتیں جو آپ کے لیے الٹا نہ بن جائیں, یعنی مصیبتیں آپ کل نہ کر لیں, آپ کرش نہ کر دیں, اس کے لیے صبر چاہیے. یعنی ایک شخص وہ ہے کہ مصیبتوں میں پڑا, اب اس کو شکوہ شکایت ہے, خالی شورغل ہے, ہائے میں مر گیا وہی ہے اس کے پاس, تو وہ کچھ بھی نہیں پائے گا, جہاں تھا وہیں رہے گا بلکہ اور بھی تباہ ہو جائے گا. مصیبتوں میں پڑنے کے بعد اس وہ مصیبت آپ کے لیے فائدہ بخش بن جائے, اسے سہن شکتی چاہیے. سہن شکتی یعنی صبر, پیشنس. اگر سہن شکتی نہیں ہے تو مصیبتیں آئیں گی تو آپ کو کچل کے رکھ دیں گے, ختم ہو جائیں گے آپ. لیکن اگر سہن شکتی ہے تبھی اس کا فائدہ لے پائیں گے آپ. تو گویا کہ ایک فائدہ اس کا یہ ہوا مصیبتوں میں ڈالنے کا, اور مصیبتوں کو کے وقت صبر کا ریسپانس دینے کا, کہ آپ کے داخلی جو امکانات ہیں, جو اندرونی پوٹینشیل ہیں, وہ بیدار ہو گئے. اسی لیے قرآن مجید میں یہ ہے کہ ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. صبر عسر کے ساتھ آسانی ہے, عسر کے ساتھ آسانی ہے, یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس سے کیا نکلا؟ اس دنیا میں آپ کو یسر تنہا نہیں مل سکتا, یعنی صرف خوشی خوشی ملے یہ ممکن نہیں, کیونکہ صرف خوشی خوشی خدا نے پیدا ہی نہیں کی. ان مع العسر یسرا, آپ غور کیجیے ان الفاظ پر, عسر کے ساتھ یسر ہے, مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جب خود خدا ہی نے پھول کے ساتھ کانٹے کو جوڑ رکھا ہو تو آپ کیسے وہ پھول کہاں سے لائیں گے, وہ پھول جس میں کانٹا نہ ہو کیا کریں گے آپ؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے سارے گلاب کو آپ بلڈوز کر دیں, کروڑوں کروڑوں گلاب دنیا میں ہوں گے, سب کو بلڈوز کر دیں, اگر ایک گلاب کہیں رہ جائے گا بچا ہوا اور وہ نکلے گا دوبارہ اس کا پودا, پھر اس میں کانٹا رہے گا. تو جب ان مال عسر یسرا کا قانون دنیا میں ہے تو عسر کے ساتھ یسر ہے, تو آپ کیسے ڈیٹیچ کر سکتے ہیں اس کو؟ جس طرح گلاب کے پھول سے ہم کانٹے کو ڈیٹیچ کر نہیں سکتے ہیں, اسی طرح سے یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے کہ عسر کے ساتھ یسر کے ساتھ عسر کو نکال دیں. یعنی دنیا میں ہمیں صرف یسر ملے عسر نہ ملے, خوشی خوشی ہو غم نہ ہو, آرام آرام ہو تکلیف نہ ہو, یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے ایسا, کیونکہ ان مال عسر یسر. یہ جب مصیبتیں پڑی تھی مکہ میں لوگوں کو, اس وقت یہ آیت اتری تھی کہ تم ان کو شکایت پیدا ہوئی تھی کہ ہم پیغمبر پہ ایمان لائے, ہم قرآن کو ایمان لائے, ہم مصیبتیں پڑ رہی ہیں. تو یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایسا کیا ہی نہیں ہے کہ عسر ہو عسر نہ ہو, آسانی ہو مشکل نہ ہو, یہ تو رہے گی, ہم نے دونوں کو جوڑ دیا ایک دوسرے, تو تم صبر کر کے اس مسئلے کو حل کرو. اسی لیے ایک حدیث ہے کہ الصبر اول المسلم, صبر مومن کا بھروسہ ہے. تو ترجمہ یہ ہے کہ صبر مومن کا بھروسہ ہے, یعنی جب مشکل حالات پڑیں تو جو ڈھال ہمارے لیے ہے وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے. یہ نہیں کہ ہم اس مشکل کو ختم کرنے چاہیں کہ مشکل ہی اس کا وجود مٹ جائے اور خوب ہی ہم کو آرام ہی آرام دنیا میں رہ جائے, وہ نہیں, بلکہ الصبر اول المومن, صبر سے ہم ڈھال بنائیں گے, صبر سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اب میں چند باتیں عرض کروں گا کہ یہ جو صبر کا رسپانس ہے کیوں اتنا ضروری ہے. مثلا آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں پہلی اہم چیز ہوتی ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ تلاش کرنا, صحیح اس صحیح مقام کو جاننا جہاں سے آپ اسٹارٹ لے سکتے ہو. آپ بچوں کو پڑھانا ہے, فرض کی کاغذ بچوں کو پڑھانا ہے, اور آپ دوڑنا شروع کریں کہاں؟ ایم بی بی ایس کے کلاس میں, تو کوئی فائدہ اس کا ہوگا؟ آپ کو جاننا پڑے گا کہ اے بی سی ڈی سے اسٹارٹ شروع ہوتا ہے, نرسری سے اسٹارٹ ہوتا ہے, اسکول سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ایم بی بی ایس کے کلاس میں دوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 50 کروڑ سال دوڑتے رہیے آپ, اپنے بچے کو 50 کروڑ سال تک لے کر دوڑتے رہیے ایم بی بی ایس کے کلاس میں, کوئی نتیجہ نہیں ملے گا. آپ کو اے بی سی ڈی سے چلنا پڑے گا, نرسری سے اسکول سے چلنا پڑے گا. تو زندگی کے ہر معاملے میں, چاہے بزنس ہو, چاہے تعلیم ہو, چاہے کچھ بھی ہو, آپ کو جاننا پڑتا ہے کہ فرام ویئر ٹو بگن. اس کمرے سے نکلنا ہمیں تب بھی جاننا پڑے گا فرام ویئر ٹو بگن, پھر ہم نکل نہیں پائیں کبھی بھی. تو فرام ویئر ٹو بگن جو ہے, یہ جاننے کے لیے صحیح معنوں میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ کا صبر نہیں ہے تو آپ نہیں جان پائیں گے. اس کی مثال دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب آپ کی بعثت ہوئی تو وہاں پر دیکھیے بہت سے پرابلمس. مثلا کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں, ایک پرابلم بہت بڑا یہ ہے. لوگ جو ہیں وہاں کی جو سوسائٹی تھی بہت کرپٹ سوسائٹی سے, وہاں پر یہ مسائل ہیں جسے انڈیا میں ہمارے لیے تھے کہ انگریز آ کر کے قابض ہو گئے. وہاں پر عرب میں جتنے بھی سرسبز علاقے تھے سب پر رومن امپائر اور ساسانی امپائر قابض تھی. چتیل جو صحرا تھا جہاں کچھ بھی ملنا نہیں تھا, اسے بھی چھوڑ دیا تھا انہوں نے, یہ حجاز جو ہم حجاز کہتے ہیں. اتنے سارے مسائل تھے. وہاں پر دار الندوہ تھا جو گویا کہ وہاں کی پارلیمنٹ تھا. مسلمانوں کا کوئی وہاں ریپرزینٹیشن نہیں تھا, کوئی نمائندگی نہیں تھی. پھر یہ ایک مسئلہ تھا جس کو ہم انڈیا میں سمجھتے ہیں پولیٹیکل مسئلہ, ہمارے لیے کہ وہاں پر آدمی نہیں ہیں یا ہیں. یہ سارے پرابلم تھے. اب مسئلہ یہ تھا کہ فرام ویئر ٹو بگن. تو آپ جب تک کہ 10 پرابلم میں گھرے ہوئے ہیں, آپ اسٹارٹنگ پوائنٹ 10 نہیں ہو سکتا ہے, یہ ناممکن ہے. انٹری پوائنٹ ایک ہوتا ہے, انٹری پوائنٹ 50,000 نہیں ہوتا ہے. کسی بھی بلڈنگ میں داخل ہونا ہے آپ کو تو انٹری پوائنٹ ایک ہوگا. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ 10 پرابلم ہے, اس پر سے کس کو ٹیکل کریں, ہم کہاں سے شروع کریں؟ 9 پر صبر کرنا پڑے گا آپ کو. جب 9 پر صبر کریں گے تبھی اس کو پکڑ پائیں گے جہاں سے آپ کو اسٹارٹ لینا ہے. کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے صبر کیا کس پر؟ کعبہ میں 360 بتوں پر؟ کوئی قرآن میں آیت نہیں اتری اس کے بارے میں. آپ نے صبر کیا اس پر کہ وہاں پر جرائم ہو رہے ہیں, کوئی نہیں اتری کہ مارو کوڑا ان کو. صبر کیا اس پر کہ دار الندوہ میں آپ کی کوئی نمائندگی نہیں ہے, قرآن میں کوئی آیت نہیں اتری کہ دار الندوہ میں نمائندگی کا مطالبہ کرو. آپ نے صبر کیا اس پر کہ رومن امپائر اور ساسانی امپائر قابض رہے آپ کے زرخیز علاقوں پر, کوئی آیت نہیں اتری. آیت کیا اتری؟ اقرا. 10 پرابلم میں سے ایک پرابلم جو ہے بے علمی کا, بے شعوری کا, اس کو ٹیکل کرو, وہاں سے شروع کرو اپنا کام. اب دیکھیے, اگر صبر آدمی کا دن نہ ہو, یہاں لڑے گا وہاں لڑے گا, یہاں لڑے گا وہاں لڑے گا, تو 9 چیزوں پہ جب آپ صبر کریں گے تبھی اس صحیح اسٹارٹنگ پوائنٹ پائیں گے آپ. کتنا اہم رول ہے صبر کا, غور کیجیے, کیونکہ لازمن ایسا ہوگا ہمیشہ کہ مسائل میں گھرے رہیں گے آپ, اور مسائل ایک نہیں رہیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے مسائل تھے تو ہمارے لیے کیسے نہیں رہیں گے؟ آپ غور کیجیے, جو محبوب خدا تھے. مسائل تو 10 نہیں, 1010 ہو سکتے ہیں, اور میں گناؤں تو وہاں بھی 1010 مسائل تھے, مکہ مدینہ میں بھی. تو آپ جانتے ہیں, کوئی بھی شخص اس کا انکار نہیں کرے گا کہ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے فرام ویئر ٹو بگن, کہاں سے شروع کریں. تو کہاں سے شروع کریں کے لیے کیا ہوتا ہے, 99 مسائل پر آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے, تب اس سرے کو پکڑ پاتے ہیں, اس سوتر کو, جہاں سے صحیح آغاز ممکن ہے, رائٹ آغاز ممکن ہے. جہاں کتنا زبردست رول ہے صبر کا, غور کیجیے. اور دیکھیے, آپ جانتے ہیں کہ اتحاد جو ہے طاقت ہے. آپ 1 بلین ہو, 4 بلین ہو, 100 بلین ہو, آپ بے قیمت. اگر اتحاد آپ کے اندر نہیں, ایک کمیونٹی اگر متحد ہے تو اس کی طاقت ہے, متحد نہیں ہے تو طاقت نہیں. یہ بالکل ایک آبویس بات ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی ہے کہ جو بھی تعداد آپ کی ہو, 100 ہو, 1000 ہو, لاکھ ہو, کروڑ ہو, ملین ہو, بلین ہو, طاقت جب ہے جب متحد ہوں. اگر اتحاد نہیں ہے تو کچھ بھی طاقت نہیں رہے گی. اچھا, اتحاد کیسے آتا ہے؟ اتحاد کا واحد راز صبر ہے. صبر نہیں تو اتحاد بھی نہیں. کیوں؟ اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے اور اتحاد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیے, کسی بھی سوسائٹی کو, کیا کسی گھر کو بھی سوچیے, ایک گھر میں 10 آدمی ہیں, کیا سب کی رائے ایک ہوگی؟ سب ایک ڈھنگ کا کھانا, ایک ڈھنگ کا کپڑا, ایک ڈھنگ کا سوچ, ایسا کہیں ہوتا دنیا میں؟ ایک گھر جس میں 10 آدمی ہو رہتے ہوں, ان میں بھی اتفاق اس سینس میں نہیں ہوتا ہے کہ سب ایک ہی ڈھنگ کا سوچا. اس معنی کیا ہے کہ اتحاد کب ہوگا؟ جب آپ دوسروں کے اختلاف کو برداشت کریں گے. بیوی سے اختلاف ہوگا, برداشت کریں گے تب جڑے رہیں گے, نہیں تو اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف. بیٹے سے اختلاف ہوگا, جڑے رہیں گے, نہیں تو کیا ہے, بیٹے سے علیحدگی. یہی بات زیادہ آپ ملٹیپلائی کر لیجئے سوسائٹی کے لیے, پوری قوم کے لیے, کہ قوم میں بے شمار اختلافات رہیں گے. آپ اختلافات کو ختم کر نہیں سکتے ہیں, یہ ناممکن ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں اگر 2 پیغمبر ہوں تب بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. پیغمبر تو پرفیکٹ انسان ہوتا ہے نا, پرفیکٹ انسان. لیکن آپ بیک وقت 2 پیغمبر تھے, حضرت ہارون, حضرت موسیٰ, اور ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. قرآن میں آتا ہے کہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, میری داہی میں پکڑو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا وہ ہوئے کہ ان کی داہی پکڑ لیا جبکہ وہ پیغمبر تھے. تو اس دنیا میں اس کی بھی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ اختلافات نہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے اختلافات ہوئے صحابہ کرام کے, ایک دو نہیں. تو اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ اتحاد اختلاف کو برداشت کرنے سے. اتحاد کا راز ہے اختلاف کو برداشت کرنا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, رسول اللہ کے زمانے میں جو بڑی بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں, ہر موقع بھی اختلاف موجود تھا لیکن سب متحد رہے. مثال کے طور پر فتح مکہ کو لیجیے. فتح مکہ میں 10,000 آدمی یہاں سے مار کر کے گئے مدینہ سے مکہ, اور فتح ہوا. کتنا بڑا شاندار فتح ہوئی. وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, اختلافی. تو مسئلہ یہ تھا, حضرت خالد جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا کب؟ فتح مکہ سے تھوڑا سا پہلے. مکہ میں 13 سال تک جو پٹے ہیں مسلمان, تب تو وہ کافروں کے کیمپ میں تھے, وہ مسلمانوں کے کیمپ میں نہیں آئے تھے. وہ یعنی ہجرت تک بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ ہجرت ہو گئی, ہجرت کے بعد بھی وہ فوراً مسلمان ہوئے تھے. فتح مکہ جو کا جو واقعہ ہے اس سے کچھ پہلے وہ آئے مدینہ اور اسلام قبول کیا انہوں نے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنا دیا. جو مارچ ہو رہا تھا اس میں سردار بنا دیا ان کو. اس پر بہت شکایت پیدا ہوئی کہ دیکھو ابھی کل مسلمان ہوئے ہیں, ان کو سردار بنا دیا اور ہم پٹ رہے ہیں 15 برس سے, تو ہمارا ان کی ماتحتی بھی دے دیا ہم کو. سیرت ابن شام میں ہے کہ فرین تک قد امر تفل قوم خالدن, کیا آپ نے خالد کو امیر بنا دیا؟ فرین تک قد امر تفل قوم خالدن, جو سینئر لوگ ہیں جنہوں نے جو فریڈم فائٹر ہیں آج کل کی زبان میں پرانے سارے فریڈم فائٹرز کو آپ نے پیچھے کر دیا, اور ایک سال جو ابھی نیا نیا آیا اس کو سردار بنا دیا. فرین تک قد امر تفل قوم خالدن. اب غور کیجیے کہ اتنا بڑا اختلاف اگر وہ واقعہ بن جاتا, لوگ ٹوٹ جاتے تو کیا فتح مکہ ہوتی؟ 10,000 کا جو مارچ ہوا ہے اور تعداد کو لے کر گھبرا گئے وہ, یہ ممکن تھا؟ وہ تو ہوا کیا, وہی شاعر کہتا ہے صحابی اس زمانے میں شاعری میں اپنی خیالات ادا کرتے تھے, یعنی خیالات کے اظہار اس زمانے میں شاعری کے ذریعے ہوا کرتا تھا. تو وہ کہتے ہیں, ایک طرف سے شکایت کرتے ہیں فین تک قد امر تک قوم خالد, کہ آپ نے خالد کو سردار بنا دیا, شکایت بھی کرتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں, وقال نبی المؤمنین تقدموا فحب الینا ان نکون المقدم. کیسی عجیب ہے بات, غور کیجیے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے کہا کہ آگے بڑھو. وقال نبی المؤمنین تقدموا, مسلمانوں کے پیغمبر نے کہا کہ آگے بڑھو. فحب الینا ان نکون المقدمہ, تو ہمارے لیے محبوب بن گیا کہ ہم آگے بڑھ جائیں. اب غور کیجیے, اختلاف کے باوجود خالد کی سرداری میں آگے بڑھ گئے ہوئے. یہ اس طرح اتحاد قائم ہوتا ہے. اس معنی کہ اتحاد, جس کو ہم بہت اتحاد چلاتے ہیں نا, مسلمان میں اتحاد نہیں, جڑ کی بات دیکھیں, روٹ کاسٹ کیا ہے, صبر نہیں. ہر اختلاف کو لے کر کوئی پڑتا نہیں مڈگوں کے طریقے سے, خام خواہ لوگ کہتے ہیں اتحاد نہیں, اتحاد نہیں نہیں کہو, یہ کہو کہ صبر نہیں. ایران کو جو فتح ہوئی ہے, ایران کی فتح جو ہوئی ہے بہت ہی اسلام کی تاریخ میں زبردست واقعہ ہے ایران کی فتح, کیونکہ وہ لوگ بڑے طاقتور تھے اور ایرانی امپائر جیسی بڑی طاقتور امپائر تھی, اور وہ آج کا ایران نہیں تھا, وہ تو بہت بڑا ملک تھا, وہ افغانستان تک پھیلا ہوا تھا. وہ ایرانی امپائر جس کو ہم کہتے ہیں, وہ موجودہ ایران نہیں تھا, وہ بہت بڑا امپائر تھا. وہ اس سے لڑ گئے صحابہ کرام. تو آخری جولائی جو قادسیہ میں ہوئی ہے, جس کے سردار حضرت سعد تھے, تو حضرت سعد جو ہیں ایک میدان تھا جہاں لڑائی ہو رہی تھی, جو باٹل فیلڈ تھا وہ ایک میدان تھا. اس میدان کے کنارے ایک جس کو کہتے ہیں ابینڈنڈ ایک پرانا قلعہ تھا جو استعمال نہیں ہوتا تھا. اس قلعے کی چھت پر وہ بیٹھ گئے اور سامنے لڑائی ہو رہی ہے, یعنی شریک جنگ نہیں ہے. وہ اس زمانے میں سردار خود بھی جنگ میں شریک رہتا تھا, اور مزید یہ کہ اپنی بیوی کی بھی وہاں رکھے ہوئے ہیں, یعنی چھت پر بیوی کے ساتھ وہ ہیں اور لوگ برکت رہے ہیں. کس زبردست شکایت پیدا ہوئی وہاں کہ دیکھو خود تو بیوی کو لے کر چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم برکت رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کیا ہوا. وہاں بھی شعر میں انہوں نے کہا, ایک صحابی نے ایک لمبی ایک نظم ہے جو سیرت ابن نسام میں ہے, تو اس کا دو شعر یہ ہے کہ وقاتل تو حتی انزل اللہ نصرہ وصعد بباب القادسیہ موسم, کہ میں لڑا, میں مطلب یہ کہ اپنے کہہ رہا, مطلب ہم سب لوگ لڑے. وقاتل تو حتی انزل اللہ نصرہ وصعد بباب القادسیہ موسم, میں لڑا یہاں تک کہ اللہ نے فتح دے دی اور ساتھ تو قادسیہ کے دروازے ہی چمٹے رہے، یعنی سردار، یعنی وہ قادسیہ کے دروازے پر نہیں تھے، وہ تھے وہیں قریب میں تھے، وہ اس کو اور مبالغہ کیا ایگزیجریشن کے ساتھ کہا انہوں نے کہ وہ اور دور بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں لڑا یہاں تک کہ اللہ نے فتح دے دی اور ساتھ تو قادسیہ کے دروازے ہی چمٹے رہے، ابنا وقد آمت نساء کثیرت و نسبت سعد لیس فیہن ایم، ہم لوٹے اس حال میں کہ ہماری بہت سی عورتیں بیوہ ہو چکی تھی کیونکہ مرد مارے گئے تھے جنگ میں، ہم لوٹے اور ہماری بہت سی عورتیں بیوہ ہو چکی تھی اور ساتھ کی کوئی عورت بیوہ نہیں تھی، ساتھ زندہ سلامت موجود ہیں۔ اب غور کتنی بڑی شکایت، اتنی بڑی شکایت، لیکن اتنی جذبی سے لڑے ہیں قادسیہ کے میدان مسلمان، کسی تاریخ میں پڑھیے تو حیرتناک ہوتی ہے، جسے کہ انسان نہیں تھے وہ دیو تھے، اس طرح لڑ گئے، تو اتنی بڑی شکایت ہے، اگرچہ شکایت جنہوں نے نہیں کی وہ بیس لیس تھی، کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ چھت پر کیوں ہیں، اس کی وجہ سے کہ وہ ایرکون نسا کی بیماری تھی انہوں نے، البدایہ بن نہایا میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ بربنا عذر تھے وہاں تھے، نہ کہ بربنا فرار، مطلب کیونکہ ایک کی بیماری کی وجہ سے مومنٹ ممکن نہیں تھی تو وہاں بیٹھ گئے تھے وہ، اور بیوی ان کی خدمت کے لیے تھی نہ کہ عیش کے لیے، لیکن کسی کو پتا نہیں تھا اس کا۔ دیکھیے اس میں ایک بات یہ بھی ہے، ان باتوں کو بتایا نہیں جاتا، اگر حضرت صاحب جو ہیں بتا دیتے تو جنگ تو پہلے مدے میں ہار جاتی کہ مجھ کو رکن نسا کی بیماری ہے، کیونکہ فریق خسانے کو پتہ نہیں جاتا رستم کو، یعنی بہت چیزوں کو راز رکھا جاتا ہے، اس طرح سے آپ کو بغیر جانے ہوئے یہ ماننا پڑتا ہے کہ چلو بھائی کوئی بھی وجہ ہو ہمیں تو لڑنا ہے اتحاد کے ساتھ۔ تو اتحاد قائم ہوتا ہے کب؟ جب آپ اختلاف کو برداشت کریں، کہ اتحاد کی واحد قیمت صبر ہے، صبر نہیں تو اتحاد بھی نہیں، اور اتحاد نہیں تو ہماری کوئی طاقت نہیں۔ ایک بات اور میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، وہ ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ غلطی کرنے کے بعد لازمن غلطکار کے اندر ریپینٹنس آتا ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے نفسیاتی۔ یہاں پر دلی میں ایک ہیں فوجداری کے وکیل، ہندو وکیل رہتے ہیں یہ کنگز کیمپ میں، انہوں نے مجھ سے بتایا کہ میں 25 سال سے قتل کے مقدمے لے رہا ہوں، اور صرف قتل ہی کے مقدمے لیتا ہوں میں 25 سال سے، انہوں نے کہا کہ آج تک کوئی قاتل مجھے ایسا نہیں ملا جس میں ریپینٹنس نہ پیدا ہوا ہو، ندامت، پشیمانی، میں نے غلط کیا، 25 سال سے ہر قاتل۔ تو اس معنی کیا ہے، ہر غلط کار جو ہے اس کے اندر میرے موافق ایک چیز موجود ہو جاتی ہے، اور وہ ندامت اور شرمندگی، اگر میں اس کو اویل کروں تو وہ ڈھہ جائے گا بالکل، لیکن اس کو اویل کرنے کے لیے صبر چاہیے، اس کو اویل کرنے کے لیے صبر چاہیے، اگر صبر نہ ہو تو آپ تو لڑ جائیں گے تو اس کے نظر میں چھپ جائے گی، پھر اس کا ایگو جاگ پڑے گا۔ جسے میں ایک مثال دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے آ کر کے مچھلی پیشاب کر دیا، اب مچھلی پیشاب کرنے کے بعد اس کے اندر ریپینٹنس جاگا، کر تو دیا اس نے، اب ایک شکل یہ تھی کہ آپ اس کو مارتے پیٹتے تو ایگو بھڑکتا اس کا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، جب معاف کر دیا آپ نے تو احساس شرمندگی کے ساتھ وہ اپنے گیا اپنے قبیلے میں، میں نے کہا کہ اس نے کیا، اس نے کہا کہ دیکھو میں وہاں گیا مجھ میں پیشاب کر دیا، مگر واللہ ما زجرنی محمد واللہ ما قہرنی محمد، خدا کی قسم محمد نے نہ مجھے جھڑکا نہ مجھ کو مارا، تو کیا ہوا، وہ بھی مسلمان ہو گیا اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ کیا ہے، غلط کار کے اندر ایک چیز جو میری موافقت میں جاگ پڑی ہے، ندامت یا ریپینٹنس، اس کو استعمال کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت ہی بڑی چیز ہے یہ، لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے صبر کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں، جب چاہے آپ تجربہ کر لیجئے، دلی میں کہیں بھی ایک شخص غلطی کرے, پتھر پھینک دے, ہولی کا رنگ پھینک دے, کچھ بھی آپ کو پریشان کر دے, آپ مطالعہ کیجئے, اس کو تو ریپینٹنس آیا ہوگا, اس کو استعمال کیجئے ریپینٹنس کو, اور پھر وہ چھپ جائے گا. میرے پاس اس کے ایک سو ایک قصے ہیں لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں اس سے بیان کروں, لیکن ایک نیچر ہے, ایک فطری حقیقت ہے کہ غلطی کرنے کے بعد فوراً کے فوراً آدمی کے اندر ریپینٹنس جاگتا ہے, احساس ندامت, شرمندگی. اس کو اویل اگر کریں تو اس کو آپ چھکا دیں گے آپ, لیکن آپ غور کیجئے کہ اس کو اویل کرنا آسان کام ہے. اس نے گالی دی ہوگی تو آپ کو برداشت کرنا ہے, پتھر مارا ہو اس کو برداشت کرنا ہے, اس نے آپ سے پیسہ چھین لیا ہوگا تو برداشت کرنا ہے. اگر آپ برداشت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے آپ, جھڑ جائیں گے اس سے, لڑ جائیں گے, تو پھر وہ اور سپر یوگو بن جائے گا اس کا, تب تو ندامت چھپ جائے گی, ندامت چھپ کر کے سپر یوگو بن جائے گا اس کا, اور پھر تو اور لڑائی ہوگی, لڑائی ہوگی. جو صبر جو ہے دلوں کی تسخیر کا اس میں طاقت ہے, صبر کے اندر دل کو مسخر کرنے کی طاقت ہے. مسخر کرنا مطلب یہ کہ اس کے ریپینٹنس کو استعمال کر کے اسے جھکا دینے کی طاقت ہے, لیکن ریپینٹنس کو استعمال کرنے کے لیے بڑی سمجھ. اس لیے قرآن میں کہ ولا یلقاها الا الذین صبروا, کتنی زبردست آیت ہے قرآن میں, ولا یلقاها الا الذین صبروا, یہ درجہ تو پاتے ہیں وہی لوگ جو صبر کرنے والے ہیں. ولا یلقاها الا ذو حظ عظیم, یہ بڑے قسمت والے لوگ ہیں جو جن کو یہ چیز ملتی ہے. کیونکہ صبر کرنا آسان کام نہیں ہوتا, اس وقت بڑے سے بڑے دشمن کو آپ چھکا سکتے ہیں اگر اس کے ریپینٹنس کو استعمال کریں آپ, جو جاگ پڑا ہے غلطی کرنے کے بعد. ایک حدیث ہے کہ اللہ, اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی, یعنی خدا کے زبان میں, کہ جب میں اپنے کسی بندے کو مصیبت میں ڈالوں اور وہ صبر کرے, اذا ابتلیت عبدی المؤمن فصبر, جب میں اپنے کسی بندے کو بلا میں مصیبت میں ڈالوں وہ صبر کرے تو کیا ہوتا ہے. حدیث لمبی ہے, میں اس کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. ثم ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه, ثم ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه, تو میں بدل دیتا ہوں اس کے گوشت کو زیادہ بہتر گوشت سے, اور میں بدل دیتا ہوں اس کے خون کو زیادہ بہتر خون سے. یہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے بندہ, مصیبت آئی اور صبر کیا تو خدا کی طرف سے کیا چیز ملتی ہے, اس کے خون اور گوشت کو بدل دیا جاتا ہے. یہ ہے سمبولک لینگویج. خون اور گوشت کو بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے یہی گوشت بدل دیا جاتا ہے, سمبولک لینگویج ہے کہ اس کے اندر ایک نئی اسپرٹ جاگ پڑتی ہے, ایک نئی صفت آ جاتی ہے. اور آپ تجربہ کر کے اس کو بھی دیکھ لیجیے آپ, کہ ایک شخص نے آپ کے اوپر کیچڑ پھینک دیا اور آپ جب میٹھا بول بول کر کے دیکھ لیجیے کہ کیا آپ کے اندر شانتی اور کیا سکون آتا ہے آپ کے دل میں. اور اسے لڑ کر بھی دیکھ لیجیے آپ, اگر آپ لڑ جائیں گے رات کو نیند نہیں آئے گی, ساؤنڈ سلیپ نہیں آئے گی آپ کو. اور اگر آپ نے کہا بھائی چلو کوئی بات نہیں ہم جا کر دھو لیتے ہیں, اتنی اچھی نیند آئی گی اگر آپ کو, آپ کو اتنے سکون کی نیند سوئیں گے آپ جب کیا تجربہ کر لیجیے. یہی ہے اس حدیث کا مطلب کہ میں بدل دیتا ہوں اس کے گوشت کو بدل کر زیادہ اچھا گوشت بنا دیتا ہوں, اس کے خون کو بدل کر زیادہ اچھا خون بنا دیتا ہوں. اس معنی کہ خدا ان مصیبتوں میں ڈال کر کے آپ کو کیا کر رہا ہے, آپ کو سپر مین بنا رہا ہے, زیادہ اچھے انسان بنا رہا ہے, آپ کے گوشت میں ترقی دے رہا ہے, آپ کے خون میں ترقی دے رہا ہے. مسلسل جب آپ گزریں گے ان مراحل سے تو ایک نئی کوالٹی آپ کے اندر جاگے گی, ایک نئی نورانیت آپ کے چہرے پر آئے گی, ایک نیا سکون قلب آپ کے دل میں پیدا ہوگا, ایک ایسا مائنڈ حاصل ہوگا آپ کو. آپ جب چاہے تجربہ کر لیجئے, ایک مہینہ آپ صبر کے انداز میں رہیے, ایک مہینہ بے صبری کے انداز میں رہیے, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. جس مہینے میں آپ نے بے صبری کا انداز اختیار کیا ہوگا, ایسا مائنڈ نکل چکا ہوگا آپ کے اندر, بے صبری والے مہینے میں تیسا مائنڈ آپ خالی ہو چکے ہوں گے. لیکن اب صبر کر کے رہیں گے آپ تو کیا ہوگا, سر سر سر آپ کے اندر پیس مائنڈ آپ کو مل جائے گا. یہی ہے کہ تمہارے گوشت کو بدل کر اچھا گوشت بنا دینا، خون کو بدل کر اچھا خون بنا دینا، ایک نئی شخصیت کا تمہاری پرسنالٹی جو ہے ایک نیا ڈیولپمنٹ مل جاتا ہے. تو اب میں وہی واقعہ دہراتا ہوں کہ کچھ لوگ نہیں تھے جب میں نے وہ واقعہ بیان کیا تھا، کہ صبر ہی میں اصلاح کا راز چھپا ہوا ہے. جو ہم اصلاح چاہتے ہیں نا وہ بے صبری سے ہوتی نہیں. تو آج ہی مجھے ایک قصہ بتایا ایک صاحب نے، جو میڈیا اسٹار کے لیڈر ہیں، مجھے لے گئے تھے وہ نوئیڈا، آج ہی کی بات ہے. تو انہوں نے راستے میں کہا کہ میں پہلی بار مجھے معلوم ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا ایسا. ایسے اکثر کس سے پہلی بار معلوم ہوتے رہتے ہیں روزانہ ہی تقریباً، کہ ارسالہ کے ذریعے سے. تو ان کہا کہ میں ہر مہینے ارسالہ کے کئی کاپیاں لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتا ہوں، بانٹتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے ایک رشتے دار ہیں جو سنبھل میں رہتے ہیں، ان کا نام عبد القیوم ہے، وہ ایک اسکول میں پرنسپل ہیں. تو بہت ہی غصہ ان میں تھا، بات بات میں لڑ جانا، گھر کے اندر بھی باہر بھی اسکول میں بھی مشہور تھا ان کی لڑائی، لوگ کانپتے تھے ان سے. تو ایک روز وہ آئے یہاں دلی میں جہاں رہتے ہیں وہ، تو انہوں نے بتایا کہ میرے گھر میں رسالے کا ایک شمارا دیکھ لیا انہوں نے، تو اس کو لے کے پڑھنے لگے وہ، اور ختم کر ڈالا. تو ان کہا بھائی یہ رسالہ اور بھی تمہارے پاس ہے؟ کہاں، پوری فائل رکھے ہوئے ہیں. تو غزے کے پوری فائل انہوں نے ان سے لے لی، جتنا پڑھ سکے دلی میں اتنا پڑھا، اس پر سب کچھ اٹھا لے گئے سنبھل اور سارا پڑھ ڈالا. اب باقاعدہ وہ رسالہ پڑھتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ایک دم وہ بدل گئے، ان کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا، ایک دم ایک نئے انسان بن گئے. اس کے بعد دیکھیے کیا معجزہ ظاہر ہوتا ہے. اس سے پہلے جو مار دھاڑ کرتے تھے تو کسی کی اصلاح نہیں کر پائے تھے، لڑکوں کو ڈانٹ ڈپٹ رہے ہیں، کوئی بھی بات پا گئے مار رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں گھر میں باہر، کسی ایک کی بھی اصلاح نہیں کر پائے تھے. اب کیا معجزہ ظاہر ہوا؟ انہوں نے بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بتایا انہوں نے کہ ان کے ایک اسکول میں ایک لڑکا تھا جس کو پتہ چلا کہ وہ شراب پیتا ہے، ایک مسلمان لڑکا. اب اس سے پہلے جو طریقہ وہ اختیار کرتے ڈانٹیں ٹپڑنے والا، تو اس سے تو وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا شراب. اب کیا کیا انہوں نے جو رسالہ پڑھنے کے بعد جو صبر آ گیا ان کو، صبر جو سہن شکتی جو کہا جاتا ہے، صبر کی طاقت، تو انہوں نے بالکل مزدل انداز میں، نارمل انداز میں اس لڑکے کو بلایا. تو کہا کہ میرا جب کلاس سے خالی ہونا تو میرے آفس میں آ جانا تھا، بالکل نارمل انداز میں بغیر کسی غصے کے. وہ آیا، اس سے نہیں کہا کہ تم شراب چھوڑو، اس سے کہا کہ اس کو کچھ 20-25 روپے دیا، اس سے کہا کہ اس میں سے تم تھوڑا سا گوشت لے آؤ، ایک دو بوٹی، اور شراب کی ایک بوتل لے آؤ، چھوٹی بوتل شراب. اب وہ لڑکا بےچارا سمجھ میں آئے گی کیوں منگوا رہے ہیں، لیکن کیونکہ دباؤ تھا ان کا، وہ پرنسپل تھے، وہ طالب علم تھا، تو وہ گیا بھل بازار، وہ گوشت لے آیا اور شراب لے آیا. اس کے بعد وہ اس لڑکے کو لے کے گئے لیبوریٹری میں، اور ایک برتن جو لیبوریٹری میں برتن ہوا کرتے ہیں، تو اس میں کہا کہ شراب اس کے اندر ڈالو، اس نے شراب اس میں اڑیل لی. تو اس کے بعد کہا کہ اس میں گوشت کا ٹکڑا ڈال دو، گوشت کا ٹکڑا اس میں ڈال دیا اس نے، اور کہا کہ ٹھگ دو اس کو. کہا کل شام کو پھر دوبارہ آنا، پھر بات کریں گے. وہ لڑکا چلا گیا. اب لڑکے کو جانتے ہیں کہ بہت ہی کیوریسٹی ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے. تو وہ جیسے ہی اسکول کلاس ختم ہوئی، وہ خود ہی آیا کہ سر وہ آپ نے کہا تھا. تو اس کو لے کر وہ لیبورٹری میں گئے، کہا کہ اس کو ڈھکن کھولو، اس کا ڈھکن کھولا انہوں نے، تو کہا کہ یہ گوشت کا ٹکڑا نکالو ہاتھ سے. اس نے اپنی انگلی دونوں ڈالی اور گوشت کا ٹکڑا انگلی سے پکڑا اور اٹھانے لگا، تو جتنا گوشت کا حصہ اس کے ہاتھ میں چٹکی میں دب گیا تھا اتنا تو آیا، باقی ٹوٹ کر گر پڑا، تو گل گیا تھا وہ. یہ گوشت کی بوٹی جو تھی وہ گل گئی تھی، تو ایک ذرا سا اس کے ہاتھ میں آیا، باقی سب گر گیا اسی دن تک. کہا کہ دیکھو یہ گوشت کو گلا دیا اس نے شراب نے، یہ گوشت ہے جانور کا، اور جانور کا گوشت زیادہ سخت ہوتا ہے انسان سے. اب تم سمجھ سکتے ہو کہ جب جانور کے گوشت کو گلا دیا اس شراب نے، انسان کے گوشت کو کتنا گلاتا ہوگا. بس یہ کہہ کے اس کو رخصت کر دیا. اس کے بعد وہ ان کے پاؤں پر گر پڑا, اس نے کہا کہ صاحب آج میں توبہ کرتا ہوں اور آپ نے مجھے سبق دیا ہے, میری آنکھ کھل گئی. چنانچہ اس نے شراب چھوڑ دی. یہ ہے صبر کا, یہ صبر کا کرشمہ ہے کہ آپ اگر اس کو ماریں تو مار کے کوئی شراب چھوڑوا سکا ہے. پاکستان میں ضیاء الحق صاحب نے کوڑا مارنا شروع کیا تو کسی کا شراب چھوٹی, کچھ بھی نہیں چھوٹی شراب کی, چھوٹی بلیک میں پینے شروع ہو گئی. خوشونت سنگھ نے مذاق اڑایا ہے, ضیاء الحق صاحب زمانے میں وہ گئے پاکستان, ان کہا کہ جب ہمارا جہاز لاہور کے ایئر اسپیس میں داخل ہوا تو ایئر ہاسٹس نے اعلان کیا کہ ہمارے ملک میں شراب حرام ہے, جس کے پاس شراب کی بوتل ہو وہ جمع کر دے جہاز کے اندر ورنہ ایئرپورٹ پہ ضبط ہو جائے گی. کہ ان کے پاس ایک بوتل تھی خوشونت سنگھ کے پاس, انہوں نے دے دیا ایئر ہاسٹس کو. پھر وہ لکھتے ہیں اس میں مذاق اڑایا انہوں نے کہ لیکن جب میں لاہور میں جا کر ہوٹل میں ٹھہرا تو معلوم ہوا کہ بلیک سے جتنی چائے خرید لو. یہ ہے کوڑے کا طریقہ. تو صبر میں کتنی طاقت ہے کہ بغیر یہ کہے ہوئے کہ تم شراب چھوڑ دو. لیکن یہ جو طریقہ ہے, یہ جو میتھڈ ہے, یہ کب آپ سوچ پائیں گے؟ آپ غصے میں ہو تو آپ سوچ ہی نہیں پائیں گے. جب آپ جانے کے لڑکا شراب پیتا ہے اور آپ بالکل برہم ہو گئے, غصے میں آ گئے, تو آپ کبھی سوچ پائیں گے اتنا اعلیٰ طریقہ؟ آپ کے دماغ تو بالکل معاف ہو جائے گا. تو صبر جو ہے آپ کو, جو کہتے ہیں آج کل کے نفسیاتی زبان میں سپیریئر سولوشن, یہ ایک اصطلاح ہے کہ اختلافی معاملات میں سماج کے اندر جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو نارمل سولوشن کام نہیں کرتا, سپیریئر سولوشن درکار ہوتا ہے. یہ ایک اصطلاح ہے. تو سپیریئر سولوشن آپ کب دریافت کر پائیں گے؟ جب آپ فریق ثانی کی بدتمیزی پر, اس کے الٹی باتوں پر, اس کی کچھ بھی جو مصیبت ڈال رہا ہے آپ کو, اس پر غصہ نہ ہو. غصہ جب نہیں ہوگا تو آپ کے دماغ ٹھنڈے طریقے سے ہو جائے گا, تب بھی آپ سپیریئر سولوشن